قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں بے شک یہ کاروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا انہوں نے یعنی جادوگروں نے فرعون کی اس دھمکی پر جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک اللہ ہی کے پاس جائیں گے اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب اللہ کے احکام پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرمائیے اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیے سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے جادوگروں کو ان کے ایمان کی سزا جادوگر جب مؤمن بن چکے اور فرعون کو اپنے مقصد میں شکست ہو گئی تو جادوگروں کو دھمکی دے رہا ہے کہ آج موسیٰ کو جو تم پر غلبہ ملا ہے دراصل یہ تم لوگوں کا باہمی سمجھوتا اور سازش تھی کہ اس طرح حکومت پر غالب آ کر اصلی اہل وطن کو ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو یقیناً یہ تم سب کا استاد تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا ہر شخص جس کو ذرا بھی عقل سلیم ہے سمجھ جائے گا کہ فرعون کا یہ الزام اس بنا پر تھا کہ باطل کے باطل ثابت ہو جانے کی وجہ سے وہ جز و بز سا ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے تو مدین سے آتے ہی فرعون کے پاس پہنچ کر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اپنے معجزات باہرہ ظاہر کر کے رسول ہونے کی تصدیق کر دی تھی اس کے بعد فرعون نے اپنے ملک کے تمام شہروں اور ہماگیر علاقے میں لوگوں کو بھیج بھیج کر بلاد مصر کے الگ الگ جادوگروں کو جمع کیا تھا جن کو اس نے اور اس کی قوم نے منتخب قرار دیا تھا اور ان سے بہترین انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا تھا اس لیے انہیں اس بات کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں اور فرعون کے پاس تقرب حاصل کریں موسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی جادوگر سے واقف نہیں تھے نہ انہیں کبھی دیکھا تھا نہ ان سے ملے تھے اور فرعون اس بات کو بھی جانتا ہی تھا مگر جاہل عوام کی ذہنیت کو متاثر ہونے سے بچانا چاہتا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے کہ فرعون کی قوم اس کی مطیع یعنی فرما بردار تھی اور اس کی ہم خیال بنی ہوئی تھی اور وہ لوگ بڑی زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جو فرعون کے سورہ نازعات میں آیت نمبر 24 انا ربکم الاعلی والے دعوے کی تصدیق کرتے تھے یعنی وہ فرعون کو معبود بھی سمجھتے تھے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جادوگروں کے سردار سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں غالب آ جاؤں اور تم ہار جاؤ تو کیا مجھ پر ایمان لاؤ گے اور کیا تسلیم کر لو گے کہ میری پیش کردہ چیز اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوگی تو جادوگر نے کہا تھا کہ کل میں تو ایسا جادو پیش کروں گا کہ کوئی جادو تو اس پر غالب نہیں آ سکتا اگر تم غالب آ گئے تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کی جانب سے ایک پیغمبر ہو فرعون نے ان کی یہ گفتگو سن لی اسی لیے سازش کا الزام لگا تھا کہ تم اس لیے جمع ہوئے تھے کہ حکومت پر تمہیں غلبہ و سطوت حاصل ہو جائے تم ملک سے اکابر و رؤساء کو نکال دینا چاہتے ہو اور تخت پر خود قابض ہونے کے در پہ ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہیں کیا سزا دینے والا ہوں سمجھے رہو کہ میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا یا اس کے برعکس پھر تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا تمہاری لاشیں درختوں کی ٹہنیوں سے بندی اور لٹکی ہوں گی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھانسی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی تعزیر سب سے پہلے فرعون ہی کی نکالی ہوئی ہے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو اب اللہ تعالیٰ کے ہو چکے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر چکے آج تو ہمیں اے فرعون جس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے اس سے شدید تر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم تیرے عذاب پر آج صبر کر لیتے ہیں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی جہنم سے ہمیں چھٹی مل سکے۔ اسی لیے وہ جادوگر بول اٹھے کہ اے اللہ، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور فرعون کے عذاب سے نہ ڈرنے کے لیے ہمیں صبر عنایت فرمائیے اور اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھائیے۔ چنانچہ فرعون سے صاف صاف کہہ دیا کہ تو ہمارا جو کچھ بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لے، یہی نا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا؟ ہم اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے سچے رب ہیں، تاکہ وہ ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دیں اور جو جادو پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اس سے درگزر فرمائے۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس کافر بن کر حاضر ہوگا اس کی قسمت میں جہنم ہوگی کہ نہ زندے میں شمار نہ مردوں میں، اور جو مؤمن اور پھر نیکوکار بن کر حاضر ہوگا اس کو آخرت میں بڑے بڑے درجے ملیں گے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 تا آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا۔ چنانچہ یہ سب جادوگر صبح کے وقت تو کافر جادوگر تھے اور شام کے وقت نیکوکار اور شہدا تھے۔